ماضي يا لطيف شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، اللهم صل وسلم عليهم أجمعين، والحقنا بهم على عمل صالح ترضاه عنا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي الأحبة متابعي قناة بداية، أرحب بكم مجددا في حلقة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في برنامجكم برنامجي وعسى أن، والذي هو برنامج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسعد بلقائكم مجددا في هذه الدورة الطيبة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع الكبير وأن يستعمل إياكم في طاعته. هذه الليلة أحبتي وإخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم ستكون باللغة الفلبينية وستكون دعوة مباشرة. أذكرهم كما اعتدنا وعلى مدار الأربع سنوات التي مضت سيكون هنالك رقم على الشاشة لمن أراد نطق الشهادة على الهواء، ستظهر أرقام بعض الدعاة أيضا على الشاشة وهم معنا هنا لمن أراد الدعوة أو نطق الشهادة، وسيتم نطق الشهادة على الهواء، فكونوا معنا أحبتي في الله. ونريد أيضا نذكر على قضية مهمة أحبتي وأخواني وأخواتي، أن هذه الليلة سيكون يعني اللي معنا فقط الآن لمن أراد نطق الشهادة على الهواء، سيتم نطقها على الهواء وإعلان ذلك عبر الأثير. أرحب بكم أحبتي في الله مجددا، وأذكركم كما اعتدنا في كل حلقة من حلقاتنا الماضية، من كان عنده أحد ممن يتحدث باللغة الفلبينية أو من الجالية الفلبينية، أو كان يعرف أحد من أقربائه أو أحبائه أو أصدقائه، أو هو يعرف أحد من هذه الجالية، فقد يتصل عليه ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يتابعنا في هذه الدقائق القادمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويدخل في دين الله تعالى، ويكون ذلك الأجر لمن ذكره أو دعاه أو سمح له بالمتابعة في هذه الدقائق القادمة. ضيفي وضيفكم وضيفكم أحبتي في الله هو الشيخ محمد دلابين أبو عمر، حياكم الله أبو عمر. حياك الله، بارك الله. Nice to be with you today and we used to be together إن شاء الله many activities. We wish Allah سبحانه وتعالى to give us the إخلاص and the true the sincere نية. آمين. جزاك الله خير. لا أنسى أحبتي في الله أن أشكر الإخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات على رعايتهم لهذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر. أبو عمر، we remind our dear viewers that if somebody wants to be a Muslim, that we are ready to receive his call, and also we have some du'at here, three du'at with us here, so that they will receive the calls, and everybody is ready, they will give us the phone to say shahada live. أبو عمر، let's start directly to our today topics. First topic that I think we will talk about, what is the purpose of our creation? Why did Allah create us? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una-una sa lahat, alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito na binigay niya at binigyan niya tayo ng pagkakataon na inshallah sino man sa ating mga televiewers ngayon o mga nanonood ngayon na gustong tumanggap ng Islam at gusto nilang papasok sa pananampalatayang Islam, malaya po silang tumawag sa number na nakalagay sa baba at meron tayong mga brother inshallah na tatanggapin yung kanilang mga tawag. At tinanong ako ni Sheikh Nasser tungkol sa napakahalagang bagay na tinatanong natin sa ating sarili, bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Why Allah created us? Why we are here? So, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakasimple lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So, the very purpose of the creation, ang pinakalayunin kung bakit tayo nilikha ng Allah, isa lang, ay para sambahin lamang siya. Napakasimple. Lahat ng gagawin mo ay pagsamba sa Allah. Lahat ng iyong layunin para sa Allah ay pagsamba ito sa Allah. Ito yung katuruan na itinuturo sa lahat ng mga mensahero at propeta ng Allah. At yun din ang tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Also, ana jadd al-tadhkir lil ikhwa wal akhawat, sayadhhar arqam ad-du'at alladhina ma'ana fi hadhihi al-halqa, hum mawjuduna ma'ana al-an. Sayadhhar arqamhum liman arada al-ittisal aydan 'alayhim. ثم هم سيقومون بنقل الاتصالات لنا من أراد نطق الشهادة، بالإضافة إلى الرقم الثابت رقم القناة من أراد الاتصال ونطق الشهادة الهواء فكونوا معنا أحبتي في الله واستحثوا يعني وذكروا وشجعوا بين أيديكم حتى يتابعونا. This is the first important point. That's why did Allah create us? Why we are here? Yes. So there is misconception, or let's say there is a they didn't understand. Most of the people they did not understand why did Allah create us? What is the purpose of our creation? So we are here just to eat, to drink, then we get married, then we have a children. After that, we will die. So what else do we have to remind our dear viewers about this point, Umar? Actually, this point is very important. Napakahalaga nito. Because kapag ikaw ay kakain, iinom, matutulog, there is no difference between you and, of course, the animals. So, ang pagkakaiba ng isang tao na siya'y kakain, matutulog, at magtatrabaho, walang pagkakaiba ito sa tinatawag na mga hayop, sapagkat sila ay hindi gumagawa ng ginagawa ng kagaya ng tao. So, kailangan sa isang tao ay meron siyang pagkakaiba, of course, sa isang hayop. So, isa dito is yung tinatawag na pagsamba. Kaya nga, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi upang kumain, matulog, na susundin natin yung pagkakataon na ginagawa ng mga hayop na dapat tayo bilang isang tao. Like sinabi ng Allah sa banal na Quran, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allahu Akbar. So, meaning, nilikha ng Allah ang tao sa pinakamataas na uri ng pagkalikha. So, kung ilalagay natin at ibababa natin yung ating sarili na kagaya ng nilikha niya na hayop, hindi ito kaya-aya bilang isang tao. Sapagkat ang tao ay tao, ang hayop ay hayop. The animals is animals. The human being is human being. And Allah give the best point to human being, which is paradise. Allahu Akbar. So meaning, pag ikaw ay tumatanggap at sumasamba, nanunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibibigay sa iyo ng Allah sa kabilang buhay ay paraiso. Ma'ana al-akht Bolina, ya akhwan, ma'ana had al-hawa? Masha'Allah. Bolin, assalamu alaikum. Hello? Hello. Umar? Yes, kamusta kayo, kabayan? Okay lang po. Ready ka na ba na papasok sa panampalatayang Islam? Opo. Okay, sa lahat ng mga televiewers natin, pag pumasok ka sa Islam, ikaw ay susunod lamang sa sasabihin niya na ang kahulugan, walang Diyos na karapat ikaw sumasaksi, na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ikaw sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, alipin ng Allah, pagkatapos nun Muslim ka na. So, yun lang po, ang lahat ng mga papasok dito para tatanggap ng Islam, susundin lamang nila yung sasabihin ni Sheikh Nasser, pagkatapos nun kayo ay kapatid na namin sa pananampalatayang Islam. Tafadal. Ready, sister? So, ready ka na? Opo. Masha'Allah. So, sundin mo lang, sister, ng malakas para at least marinig natin, ha? I will say that. So, as yes. So, repeat after me, my dear sister. Say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Masha'Allah. Masha'Allah. Congratulations. Congratulations. Umar, I have a very important point to remind our dear sister and all our dear viewers that what do they have to do now? They have it's best to make ghusl, the complete ghusl, and to make salah. Okay. Could you remind it? So, sister, ang gagawin natin, congratulations unang-una na ikaw ay pumasok na sa panampalatayang Islam at kapatid ka na namin sa Islam. Ang gagawin mo, maligo ka ng buong katawan, ang layunin mo, ikaw ay pumasok na sa panampalatayang Islam. So pagkatapos noon, sumama ka na sa amo mo na magdasal sapagkat ikaw ay isang tunay na Muslim, insha'Allah, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And also, I wanted to remind her another point that if she doesn't know how to pray, just she to follow the, her madam. Sponsor. Okay. So ang gagawin mo lang, sister, kung hindi mo alam yung pagdarasal, of course, bago ka pa lang, sundin mo lang kung anong ginagawa ng iyong amo at manalangin ka sa sarili mo na ibibigay sa iyo ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga hinihingi sa kanya at kapatawaran. She's a Muslim, she has to be act as a Muslim. Masha'Allah. Ngayon, ikaw ay isang Muslim na o Muslima, ay kailangan sundin na natin at gawin natin ng makakaya natin na magampanan natin ang tungkulin natin sa pananampalatayang Islam bilang Muslima. Allah yuwaffiqaka. Tadkir lukhti aw akhwani al-fadla kufalaha, هي الآن أصبحت مسلمة أخت لنا في الإسلام، لها ما لنا وعليها ما علينا. يعني أهم قضية الآن أخواني وأحبابي في الله تعالى، الآن تغتسل ثم الآن تصلي. قد يشكل قضية الصلاة وشرحها، لكن لو صلت كفيلتها صاحبة البيت تصلي بجانبها وتخليها تصلي جنبها. الآن أول شيء تصلح لقضية الوضوء أو قبل ذلك الغسل ثم الوضوء، تذكرها بين فترة وفترة يعني إذا دخلت أوقات صلاة بالوضوء والصلاة، تصلي بجوارها، تحاول قدر المستطاع تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، تحفظها سورة الفاتحة، ثم إذا حفظت سورة الفاتحة تنتقل إلى قصار السور. إذا لم تستطع تلحقها بأحد مكاتب الدعوة وهذا أفضل، لعلها تحضر بعض الدورات تتعلم من خلالها وتستزيد. طبعا كل شيء تتعلمه يعني منك يا أختي أو منك يا أخوي، كل شيء تتعلم منك الآن يكون أجره لك إذا فعلت. يعني الشيء اللي تفعله صلت لك نفس الأجر، تلت سورة الفاتحة لك نفس الأجر، فعلت خير لك نفس الأجر، وأيضا تذكرها أن تكون خير داعية لأهلها وجماعتها في بلادها. So عمر what do you have also about to talk about the most important thing that we used to talk about, yes. which is the purpose of our creation, why did Allah create us? Yes. Did Allah create us just for something useless or there is something behind our creation? You know, Sheikh Nasser, first, again, we are inviting all our televiewers. Yung lahat ng mga kababayan namin na nanonood ngayon, kung sino sa inyo ang gustong tumawag, ang gustong papasok sa pananampalatayang Islam, tumawag lamang. Mayroon tayong mga brother na nakikita sa screen yung mga number. Naghihintay sila sa inyo para i-entertain, inshallah, yung pagpasok nyo sa pananampalatayang Islam at welcome. So like sinabi ni Sheikh Nasser sa atin, ay napakahalaga na ito ay isa sa pinaka-importante na dapat malaman ng isang tao, yung tinatawag na bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. For the purpose, ano bang kailangan natin? At bakit nilikha ng Allah na mayroong layunin? Unang-una, nilikha niya tayo bilang isang tao, bilang isang nilikha na iba sa kanyang mga nilikha, iba sa ibang nilikha like anghel, angel is different than us. Yung mga human being, tayo, at yung mga hayop. Nilikha niya tayo upang magkaroon tayo ng obligasyon para sa kanya. Although Allah doesn't need anything. Hindi niya kailangan yung pagdarasal natin, hindi niya kailangan yung pagbibigay natin ng kawanggawa, hindi niya kailangan yung pag-aayuno o pag-fasting ng mga Muslim o pag-perform ng Hajj. Walang nangangailangan ng Allah. La uridu minkum riskin wala uridu ayotimun. So wala siyang pangangailangan kahit na yung pagkain. Wala siyang pangangailangan sa kanyang nilika. Ngunit subhanallah, because he is most gracious, most merciful. Subhanallah. Pagpala, mahabagin, binigyan niya tayo ng layunin upang sambahin siya at bibigyan niya tayo ng reward sa kabilang buhay, which is paraiso, which is Jannah. Jannah. Ang Jannah, ito ay bibigay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na nagsasabi ng La ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah. Yeah, I will stop with this point, Abu Ahmad. You're talking about Tawheed, or La ilaha illallah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu Muhammad Rasulullah. Does it mean that when you say وأشهد أن محمد رسول الله, that you believe only in Muhammad peace be upon him, اللهم صل وسلم, or do you believe in all prophets and messengers? You know, this is one of the misconception. Ito yung isa sa maling haka-haka ng ibang pananampalataya at ibang tao, na kapag sinabi daw ng mga Muslim na وأشهد أن محمد رسول الله, na ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo, alipin ng Allah, si Muhammad lang daw pinaniwalaan namin. No, it's wrong. Because maliwanag nang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya ng revelasyon, nagpadala siya ng mga propeta, at hindi lamang si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the last prophet and messenger. If we say last prophet and messenger, we have to believe the prophet before Muhammad, like Moses, David, Aaron, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob, all of Lut, all of them. Jesus and Muhammad is the last prophet of Allah. So all of them, the Muslim believes and we follow them and we love them. That's why we are not Antichrist. Because one of the belief is you have to believe in Jesus, that the son of Mary, as one of the mightiest prophet of Allah. And who teaches us that? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet and messenger of Allah. Maybe this one will make the shahada. أنا أذكر الأخوة والأخوات أيضا بأرقام الدعاة تظهر يا أخوان أمامكم على الشاشة.